বাবা قیامت ہے کہ رخصت کی گھڑی ہے، بے چین سکینہ در خیمہ پہ کھڑی ہے، بچی شہ مظلوم سے یہ ضد پہ اڑی ہے، گھبراتا ہے دل اب مجھے لگالو دشمن ہے سبھی کوئی ہمارا نہیں بابا، تم بن میں جیوں مجھ کو گوارا نہیں بابا، گھبراتا ہے دل اب مجھے سینے سے لگا لو اکبر بھی نہیں ہے، اب آن محمد سے برادر بھی نہیں ہے، امو میرے ابا سے دلاور بھی نہیں ہے، گھبراتا ہے دل اب مجھے پھٹتا ہے امو کے دلاور گئے مارے، ایک روز میں سب آپ کے یاور گئے مارے، حد یہ ہے کہ ننے علی اصغر گئے مارے، گھبراتا ہے دل اب مجھے کا جدائی کے سبب حال برا ہے، دیکھو پھوپھی اماں کا بدن کانپ رہا ہے، سب اہل حرم روتے ہیں وہ وقت پڑا ہے، گھبراتا ہے دل بابا میرے بابا مجھے گودی میں اٹھا۔ پڑا ہے میرا بھیا، مولا کی جدائی کی خبر سن نہ سکے گا، بعد آپ کے کیا جانیے کیا حال ہو اس کا، گھبراتا ہے دل اب مجھے، سینے سے لگا لو ستمگاروں کا نرغا، لٹ جائیں گے ہم میں کبھی خیمہ نہ بچے گا، جو اپنے سروں پر ہے وہ پردہ نہ بچے گا، گھبراتا ہے دل اب مجھے، سما ہے جلتے ہوئے خیموں کا، نگاہوں میں دھواں ہے اس عالم تنہائی میں، ایک حشر بپا ہے، گھبراتا ہے دل اب مجھے، سینے سے لگا لو رخصت کا سما تھا، گریا در خیمہ پہ کھڑے تھے شہ والا، دل ہلتا تھا سن سن کے سکینہ کی فغا کو،